жаданае хуценька ляжа ў рэестры. Жаданае хуценька ляжа ў рэестры, дзе хлеб і да хлеба і мноства выгод, вясёлыя песні і тосты і фэсты, закручаны ў нейкі дурны карагод. Над вуллямі пчолы заўзята раяцца, расквечана поле бо лета якраз. І гэткія ж сны маляўнічыя сняцца, а лепшыя кветкі цвітуць не для нас.